أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د خلفاء الراشدين د سيرت دريما پتا محترم ورونو پچره دوهمه پتا کې موږ هغه حالات بیانول چې د مرتدانو یو ډله مدینه منورې ته د دې د پاره راغله چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د زکات معافیدل وغواړي خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی غشتنه و نه منل نو د مرتدانو هغه راغلی ډله چې د عبس او زبیان و قبیلو ته بیرته ورغله ورته ویل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو زموږ غوښتنه و نه منل او مدینه منوره د خلقو څخه خالی ده نو د حملې د پاره مو دغه وخت او فرصت دی هلته هیڅوک نسته هغه د مرتدانو لشکر هم مخ پر مدینه منوره د حمله او جنگ د پاره حرکت وکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هدی کچيري دی د هغو د راتک په انتظار وي او هغه لشکر راسي مدینه منوره نی ولای سي نو یې ډیر ژر د هغه پات کسانو څخه یو کوچنی لشکر جوړ کړي د عبس او زبیان و تربت و رهیسو تر دغه وخت هغه قبیله و مدینه منورې ته دون رانیز دي سی وی چې د یوې ورځې مزل یې ترمنځ پاتو او دا معلومه خبره ده چې عبس او زبیان هیڅ فکر نکاوه چې پر موږ د مسلمانانو له طرفه حمله وسی ځکه مدینه منوره د خلقو څخه خالی ده خو ناڅاپه او د هغو په بې خبری کې دغه کوچنی لشکر حمله پر وکړ هغو په چشته شروع وکړ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په پسېدی څو وزل خوشبته ورسېدل کڅه هم دغه د عبس او زبیان لشکر و مدینه منورې ته ډېر ورنږدې سوی وو تر داسې اندازې چې د یوې ورځې د مزله پر اندازه لار و مدینه منورې ته پاته وو خو د دغه ناڅاپه حمله په سبب د مرتدانو لشکر بیرته پټېشته پر شا ولاړی کفار چې ذل خوشب ته ورسېده هلته یې خیمې ودرولې او ځانونه یې د داسې جنگ د پاره تیار کړه چې مسلمانان د دوی تعقیبول پرېږدي نو یې څه وکړه د اوبو خالی ژان یې واخیسته او ویې پړسول ژی خو پیژني ژی چې جمع یې ژی او ژان ده داسې شی دی لکه غړکه خو په غړکه کې شلومبې وي او په ژي کې اوبه اچول کیږي او دغه دواړه د پسو د پوسته څخه جوړیږي نو دغه کفار لوړ غونډیو ته وختل کم وخت چې د مسلمانانو لشکر ورنږدې سو دوی دغه پړسولي ژان پر راغورځول هغه ژي مخ پر کښته راګیلېدل او دراګیلې دلو سره یې د بهارې کاوه لکه ډولونه د دغو اوازو په واسطه د مسلمانانو اوشان وتورېدل یوې او بلې خواته یې ځغستل او بیرته د مدینه منورې پر خوا ولاړل دغه کوچنی لشکر چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره و پاشل سو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینه منورې ته ولاړی او د دوهم وار د پاره بیا مسلمانان سره یو ځای کړه او ډیر ژر یې لشکر جوړ او منظم کړ او د دوهمې حملې د پاره د کوپارو پر طرف ورهیس. دلته باید موږ د صدیق رضی الله تعالی عنه او قوت او شجاعت ته متوجه شو. دا هغه ډیر خطرناک موقف او حالت دی چې د اسلام په تاریخ کې پر مسلمانانو تیر شوی دی. کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جرأت او مړانه، همت او شجاعت نه وای، اسلام او مسلمانان به ختم شوی وای. خیر، مسلمانانو پر کفارو دوهمه حمله وکړه او کفار بیا په تیښته شروع وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کوچنی لشکره سره په پسې دی. څو کفار وزل قصته چې د مدینه منورې څخه د درو ورځو مزل دی ورسېدل. مسلمانانو ذل قصه ونیول او نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه یې پر ذل قصه حاکم پرېښاوه او په خپل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کوچنی لشکره سره په کوپارو پسې دی. څو کفار یې زبیان هغه د دوی وطن ته ورسول او زبیان هم مسلمانانو فتح کړي. د کفارو هغه لشکر ته ماته او شکست ورکړه چې د مدینه منورې د نیولو د پاره راغلی وو او قریبه وه چې مدینه منوره ونیسي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینه منورې ته راغلی. دغه د کفارو د لشکر د شکست خبر شاوخوا په منطقه کې نشر شو. هلته ډیری داسې قبیلې وې چې پر مدینه منوره د حملې اراده درلودل، مګر د دغه خبر په نشرېدلو سره چې مسلمانانو سره د دې چې د اسامه لشکر د مدینه منورې څخه وتلی دی، د عبس او زبیان قبیلو ته ماته او شکست ورکړ. دا داسې معنا لري چې اوس هم په مدینه منوره کې لویه او قوي قوه موجوده ده، خو په حقیقت کې په مدینه منوره کې قوه نه وه، بلکې دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه همت او شجاعت، پوهی او حکمت وو چې ډیر ژر یې په یو کوچنی لشکر پر دشمنانو حمله وکړه. دغه د در رضی الله تعالی عنه حمله د دې سبب سو چې اسلام او مسلمانان یې وساتل. هغه نورو قبیلو چې د مدینه منورې د حملې اراده یې درلودل، هغه اراده یې پرېښول او مدینه منوره بیا هم حاکمه او محفوظه پاتې شوه. د مسلمانانو علما د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه موقف او د رز په باره کې چې د مرتدانو سره پر جنگ ټینګار کاوه او بیل زکات یې لمونځ نه قبلاوه، وای که په اسلام کې دوه شدید او سخت درزونه او موقف نه وای، اسلام به هم لکه نور آسمانی ادیان اړول سوی دین وای. هو دا سی ډیر ځایونه ست چې مسلمانان د اسلام څخه اوښتي او منحرف سوی دي، مګر زموږ خبره په خپل په اسلام کې ده. نو علما وای دوه درزه دي، کداغه درزونه نه وای په خپل اسلام به اړول سوی وای، یعنی اسلام به مشته په هغه ډول او شکل نه وای را رسیدلی کم چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راوړی او بیان کړی دی. چې یو دریز یې د ردت په موضوع کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریز او ټینګار دی. که د ده رضی الله تعالی عنه دغه سخت او شدید دریز نه وای، موږ ته به داسې اسلام را رسېدلی وای چې په هغه کې به زکات نه وای. نو دا هغه شی و چې په خپله اسلام به اړول سوی وای. او بل دریز د امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه دریز دی. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په وخت کې د ځینو مفسدینو خلقو له طرفه داسې ویل کېده چې قران مجید مخلوق دی، او د وخت پاچا هم د دغو مفسدینو د قول تایید کاوه. د وخت ټول علما په دغه موضوع کې یا چپ و یا دغه قول مانه یا د حکومت له طرفه بنجان و. یوازې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پاتو چې دغه قول پر ردولو کې سخت مبارزه وکړه. دی هم دغه قول ته تسلیم سوی وای، هم به اسلام اړول سوی وای، او هم به موږ ته ګډه وډه عقیده را رسېدلې وای. نو دغه هغه لوی او مهم دریزونه دي چې اسلام د اړولو څخه په ساتل سوی دی. د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه لشکر په تګ او راتګ کې څلوېشت ورځې تیرې کړې. اسلامي لشکر څلوېشت ورځې وروسته بیرته مدینې منورې ته راورسېد. د اسامه لشکر په دغه موده کې وکولای سوای چې پر قزاعه حمله وکړي، بنجان ځینې راولي او غنیمتونه ځینې راوړي او بیرته هم صحیح سالم راځي. دغه د اسامه رضی الله تعالی عنه د لشکر خبر نشر سو او خلق پوه سوه چې اسلام او مسلمانان اوس هم یوازې دا نه چې قوي دي، بلکې تر هر وخت قوي دي. کم وخت چې د اسامه رضی الله تعالی عنه لشکر را ورسېدی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه لشکر دې په مدینه منوره کې پاتې سي، آرام او راحت وکړي. او په خپل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ذل قصه وتربته کم چې هلته نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه امیر پرې ایښی و رئیس و، هلته یې خیمه ودرولې او ټول هغه خلک چې پر اسلام پاته و راوی غوښتل چې د ده سره یو ځای سي. خلقو هم پر اتک شروع وکړه. د مکې مکرمې څخه، د طائف څخه خلق ورتله. په نوره جزیرة العرب کې چې څوک پر اسلام پاته و ټول وزل قصته ورغله. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لشکر په جوړولو شروع وکړ. لشکر په لشکر پسې جوړوي. هر لشکر چې به جوړ کړي هغه به د مرتدانو و طرف ته لیږي. کم وخت چې به نور نفر سره یو ځای سو د هغو څخه به بل لشکر جوړ کړي او و به یې لیږي، چې په نتیجه کې یې د ذل قصه څخه یوولس لشکرې ولېږلې. د اول لشکر مشري او قومنداني د خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه، او دغه لشکر یې د تلیحه ابن خویلد الاسدي و طرف ته ولېږي، هغه چې د نبوت دعوه کړې وه. ځکه د تلیحه سره ډېرې قبیلې یو ځای سوي وې او د هغه څخه د ډېر خطر امکان موجود و، او د تلیحه ځای د مدینه منورې څخه ډېر لرې هم نه و. تر مسیلمة الكذاب او اسود العنسي نږدې و. څرنګه چې د اول خطر امکان د تلیحه له طرفه څخه ډېر و، نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په ده شروع وکړه، او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته یې وویل که د تلیحه څخه فارغ سوې د مالک ابن نویره و طرف ته ولاړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د خالد ابن ولید د لشکر د جوړولو څخه فارغ سو، دوهم لشکر یې د مسیلمة الكذاب و طرف ته ولېږي، چې مسیلمه هم هلته لوی لشکر جوړ کړی و. څلوېښت زره نفره ورته راټول سوي وه، چې دا هم د مسلمانانو دپاره یو لوی خطر بلل کېدی. دغه لشکر چې د مسیلمه و طرف ته ولېږل سو، مشر او قومندان یې عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه. د مسیلمه سره خپله قبیله بنو حنیفه ملګرې وه، چې د استوګنې ځای او وطن یې یمامه و. یمامه د نجد شرقي طرف دی، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه لشکر ته وویل چې پر جنگ تلوار مکوي، ځکه دغه ستاسي لشکر د مسیلمه د جنگ د پاره پوره او کافي نه دی. تاسو هلته انتظار باسي، زه نور کومک هم درلیږم. دې لشکر هم د مسیلمة الكذاب پر طرف حرکت وکړي. کم وخت چې د دریم لشکر شمیر پوره سو، پر دغه دریم لشکر یې شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنه امیر مقرر کړي، او امر یې کړي چې د عکرمه کومک ته ولاړ سه. نو شرحبیل هم د مسیلمه پر طرف رهیس. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل سلرم لشکر د مهاجر ابن ابي اميه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ جوړ کړي، او دغه لشکر یې په یمن کې د اسود العنسي و طرف ته ولېږي. خو په خپل اسود العنسی په دغه وخت کې چې دلته د هغه د پاره لشکر جوړیږي هلته په یمن کې ووجلسو یا وجلسوي وو مگر د هغه فوج او لشکر موجود وو نو مهاجر رضی الله تعالی عنه د هغو و طرف ته حرکت وکړ کم وخت چې پنځم لشکر جوړ شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه پنځم لشکر امیر حذیفه ابن محسن رضی الله تعالی عنه وټاکی او د دبا و طرف ته ولېږي دبا په امارات یا عمان کې د یوې منطقې نوم دی چې مسقط ته نږدې ده چې هلته هم کفارو د ذی لقید په مشرۍ د مسلمانانو د جنگ دپاره یو لوی لشکر جوړ کړی و چې دغه ذی لقید هم د نبوت دعوه کړې وه ورونو د دغه لشکرو د لیږلو څخه دا معلومه سوه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول په هغو کسانو شروع وکړه چې د نبوت دعوه یې کړې وه چې هغه کسان تلیحاء الاسدی مسیلمة الكذاب الاسود العنسی او ذو لقیت دی دغه څلورو نفرو د مرتد کېدلو سره سره د نبوت دعوه هم کړې وه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هغو مرتدینو چې زکات یې نور کاوه په دوی شروع وکړه ځکه د دغو خلقو کفر هم اشد و او خطر یې هم زیات و نو ځکه اوله شروع هم په دوی سره وسوه تر دوی وروسته یې شپږم لشکر د عرفج ابن حرثمه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ جوړ کړي او د حضرموت و طرف ته ولېږي اووم لشکر یې د سوید ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د تهامة اليمن و طرف ته ولېږي اتم لشکر یې د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بحرین و طرف ته ولېږي د بحرین څخه هغه لوی او پراخ بحرین مقصد دی چې مخکې مو درته وویل نهم لشکر یې د طریفه ابن هاجر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بنو سلیم او حوازن و طرف ته ولېږي لسم لشکر یې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د قزاعه د قبیله و طرف ته ولېږي چې د قزاعه قبیله د روم و طرف ته ده یو لسم لشکر یې د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ په خپل د روم و طرف ته ولېږي ځکه د قزاعه قبیله چې د اسامه د لشکر څخه ماته وخوړه نو یې رومیان د مسلمانانو و جنگ ته راپارول او اوس ویني چې هلته په خپله په جزیره العرب کې هم ردت په وجود راغلی دی خلق د دینه اوښتي دي غواړي چې د دغه بحراني حالت څخه نور هم ګټه واخلي قزاعه خو په خپله ماته او شکست خوړلی و نو اوس یې د انتقام او بدلی اخیستلو دپاره په روم کې هغه نصارا عرب او په خپله هرقل د مسلمانانو د جنگ دپاره هڅول دلته مسلمانانو ته دا خبر رسیدلی و چې هلته رومیان او قزاعه لشکري جوړوي نو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه دوه لشکره چې یو یې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه لشکر و او بل یې د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه لشکر و د روم او رومیانو و طرف ته ولېږل چې هغه منطقې تر نظر لاندې ونیسي او وساتي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغو لشکرو و هر قومندان ته دوه دوه لیکه ورکړه چې په یو لیکې په خپله و دغه قومندان ته اوامر او لارښوونې لیکل سوي وې او په دوهم لیکې د هغې منطقې چې دوی ورتله و عامو خلقو ته که مرتدین و که پر اسلام پاته خلق و نصیحت او لارښوونه وه څرنګه چې دغه لیکونه ډېر عظیم د معنا ډک او د اهمیت وړ لیکونه دي نو دا ښه بولم چې د دغو خطو ترجمه او مضمون درته بیان کوم ځکه په دغه خطو کې یا په دغو لیکونو کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حکم کولو منهج او طریقه یا په اوسنی اصطلاح سره ختمه شي او د خپل قومندانانو او رعیت سره معامله موجوده ده هغه لیکونه چې د امیرانو یا قومندانانو د پاره لیکل سوی و که هم و هر یو ته جلا جلا لیکل سوی وو، خو تقریبا د ټولو لیکونو مضمون یو دی، او هغه لیکونه په داسې ډول سره وه: بسم الله الرحمن الرحیم. دغه لیک له طرفه څخه د ابوبکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فلانی ته، د فلانی پر ځای به د هغه قومندان نوم لیکل سوی وو. عهد او وعده ده: څرنګه چې ما لیږلی دي، هغه څوک چې ما استولی دي، د هغو خلقو د جنگ دپاره چې د اسلام څخه رجوع کړې ده، دغه لیږل سوو خلقو یعنی ټولو قومندانانو زما سره دا وعده کړې ده چې په ټولو کارو کې به په پټه او ښکاره تر کومه ځایه چې په وسه یې پوره وي د الله جل جلاله د امر اطاعت کوي، او ما دوی د هغه چا سره په جهاد کولو امر کړی دي چې د الله جل جلاله د لارې څخه اوښتي دي، د اسلام څخه اوښتي دي، او د شیطان و عمل ته رجوع کړی ده. نو اولا به دغه خلق په اسلامي بلنه و حق لارې ته رابولي، که هغو دغه د دوی دعوت قبول کړي نو دې پرېږدي. ورونو، تاسو ولیده چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او مسلمانانو مقصد جنگ او غنیمتونه نه و، بلکې د دوی یوازنی مقصد د اسلام نشرول و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نور هم په خپل لیک کې زیاتوي: او که مرتجنو دغه د دوی دعوت نکړي قبول، نو به دوی تر هغو جنگ ورسره کوي څو چې اسلام ته تابع کیږي. کله چې دغه مرتدان اسلام ته تابع اسوه، بیا به یې په هغو شیانو خبر کې چې د دوی پر موږ حق دي، او په هغو شیانو به یې خبر کې چې پر دوی یې کول لازم دي. هغه چې پر دوی دي هغه به کوي، هغه چې د دوی حق دی هغه به ورکول کیږي، او دوی به مسلمانان د اسلام د دشمنانو د جنگ څخه نه منع کوي. تاسو پوهیږئ چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفہ اولنی لیک دی چې په هغه کې د ده او د ملت ترمنځ حقوق او اړیکی شول کیږي. هر جمله د فکر کولو او تدقیق وړ ده چې د حکومت څه مسؤلیت دی او ملت په څه شي مکلف دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نور هم په خپل لیک کې زیاتوي: که چا د الله جل جلاله امر قبول کړي او هغه ته تابع سو، دغه اطاعت یې قبلیږي، او د دغو کسانو به د خیر په کارو کې کومک کیږي، او د هغو کسانو سره جنگ کیږي چې یو وار یې پر الله او اسلام اقرار کړی وي او بیا منکر سي. که چا دغه دعوت قبول کړي، پر هغو د جنگ او تجاوز کولو اجازه نسته، او الله جل جلاله به بیا د ده سره هغه د ده د زړه د حال حساب کوي. یعنی د انسانانو په دننه زړو موږ کار نه لرو، موږ د دوی پر ظاهري حالت معامله ورسره کوو. نور هم په خپل لیک کې زیاتوي: که څوک دغه الهي دعوت او دین نه قبلوي، هر چیرې چې وي وژل کیږي. الله جل جلاله د هیچا څخه بېل اسلام بل شی نه قبلوي. که چا اسلام قبول کړي او پر هغه اقرار وکړي، ځینې قبول دي سي او کومک دی وسي، او که چا د اسلام سره جنگ کاوه او الله جل جلاله توک پر قادر او مسلطه کوي، ودی وژني په هر ډول مرګ سره، په اسلحه، په اور او بل هر شي سره، او بیا دې د دوی مالونه تقسیم سي، خمس یا پنځمه حسد یې موږ ته راوړل سي. تاسو پوه سواست چې د مرتدانو سره د کوپارو معامله کیږي، غنیمتونه یې څلور حصه و لشکر ته ورکول کیږي، او پنځمه حصه یې د بیت المال ده. په دغه لیک کې قومندانانو ته د خپل لشکر یا جهادي ملګرو په باره کې هم لارښوونه کړې وه، او ورته لیکلې وه: خپل ملګري باید د تلوار او فساد څخه منع کړي، او کفار باید د دوی و سپوته ور داخل نسي، ترڅو چې خلک ښه ونه پیژني چې دوی څوک دي، خپلو سپوته مه پرېږدئ، ځکه چې هغه د کفارو جاسوسان نه وي، او بل د مسلمانانو پر لشکر به شفقت او مهربانی کیږي. د تګ او اړولو په وخت کې به د دوی د حال خبر اخیستل کیږي. ځینې به تر ځینو نورو تلوار نه کوي او بیا یې مسلمانانو ته په خپل منځ کې د ښه ملګرتیا یو د بل سره پستې خبرې او تحمل وسط او نصیحت کړی و. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه و خپلو قومندانانو او لشکر ته لارښوونه او هدایات و. همدارنګه د هرې منطقې و مرتدانو ته هم خطونه لیکلی و چې هغه لیکونه عام او د منطقې و ټولو خلقو ته و. هغه خطونه په داسې ډول سره لیکل سوي و: بسم الله الرحمن الرحیم، د ابو بکر خلیفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطرفه و هغه چاته چې زما دغه لیک ورسیږي، که خاص وي که عام، که پر اسلام پاتوي او که رجوع ځنی کړی وي، سلام على من اتبع الهدى، او پر هغه چا دې سلام وي چې پس له هدایت څخه یې و ضلالت او گمراهی ته رجوع نه ده کړی. الحمد لله الذي لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پر هغه سمي ایمان راوړی دی چې محمد صلى الله عليه واله وسلم راوړی دی. اما بعد، بشک چې الله جل جلاله لخپل طرفه و خپل مخلوق ته محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول را لېږلی دی چې بشیر او نذیر دی او خلق د الله جل جلاله و عبادت ته وربولی، روشان سراغ او لاشوون کی دی چې ژوندۍ انسانان و بیروي، او د الله جل جلاله وعده او قول پر کافرانو ثابت او یقینی کی. الله جل جلاله وهغه چاته حق لار ورشوولې ده چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دعوت یې قبول کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د الله جل جلاله په امر هغه کسان وهلی او وجلی دي چې د ده علیه الصلاة والسلام و دعوت یې شاور ګرځولې و، ترڅو چې که خوش و کنه خوش د اسلام تابع سو. او بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پس له هغه څخه و پاسو چې د الله جل جلاله امر یې عمل کړي، امت ته نصيحت وکړي، هغه چې پر ده عليه صلوات و سلام و هغه یې ادا کړه، او الله جل جلاله دغه د ده عليه صلوات و سلام د وفات مسأله مسلمانانو ته روشانه کړي ده او فرمایي: انك ميت وانهم ميتون، يعني بشک چې تمره او دوی همری، بیل الله جل جلاله بل هیڅوک پاتکیتون کی ندی. او بیا الله جل جلاله فرمایی: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا امت فهم الخالدون، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تر تا د مخه موږ هیڅ انسان ته همیشه ژوندی پاتکیدل ندی ورکړي یا مونه دی ګرځولی، نو کته مرسه آیا دوی تل پاته کېدون کیدی. او بیا الله جل جلاله مؤمنانو ته فرمایي: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم مگر ده الله جل جلاله یو رسول دی، خامخه یا په تحقیق تر ده مخه ډیر رسولان تیر سوی دي. آیا که محمد صلى الله عليه واله وسلم مر یا شهید کړل سي، نو تاسو برته پر شا خپل کوپر ته ورګرځي؟ يعني دا نه ده صحیح، ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلون کیدی، او هر څوک چې بیرته واغه خپل کفر ته وګرځي، نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي، او الله جل جلاله به ډیر جر و شکر کوونکو بندگانو ته د خیر جزا او بدله ورکي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نور هم لیکلی و کچا د محمد صلی الله علیه و آله و سلام عبادت کاوه هغه علیه الصلاة والسلام وفات سو او کچا د الله جل جلاله هغه چې یو الله دی او شریک نه لري عبادت کاوه هغه الله حاضر او ناظر دی حی او قیوم دی همیشه موجود او ژوندی دی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم يعني الله نستهتك لائق د عبادت مگر همدغه الله د عبادت ور او لائق دي چې تل ژوندۍ او پرې وحال باقی دي باقی قائم د تدبیر خاوند دی جل جلاله دی نه د خوب حشمه او نه پریشانی پرادی او نه خوب الله جل جلاله د خپل امر ساتون کی دی او د خپل دشمن څخه په خپل ډله انتقام اخیستون کی دی او زد الله جل جلاله په تقوا وستر تکوم او په هغه شی وستر تکوم چې ستاسو نبی تاسو تراوړی دی او درته وایم د هغه نبی په لارښوونو او هدایاتو عمل وکړي د الله جل جلاله په جن پوری لاسونه ونیسي هر هغه څوک چې الله جل جلاله هدایت نوی ورته کړی گمراه دی او هر هغه څوک چې الله جل جلاله نه پیژني مبتلا دی یعنی په امتحان کې دی هر هغه څوک چې الله یې نصرت نکوي شوېدلې دی چاته چې الله جل جلاله لا شوونه کړی ده هغه پر سم لار دی او که یې څوک ورکړي هغه گمراه دی چاته چې الله جل جلاله هدایت کړی دی هغه څوک دی چې سم لار پیژني او که یې څوک گمراه کړی دی هغه دوست او لارښوونکی نه لري او د هغه څخه په دنیا کې هیڅ عمل نه منل کیږي او په آخرت کې هیڅ عمل نه قبلیږي او ما ته خبر را رسیدلی دی چې ځینې کسان پس له هغه څخه چې اسلام یې منلی وو او په هغه یې عمل کړی وو اوس د خپل دین څخه اوښتي دي چې دغه کار د الله جل جلاله د امر څخه بې خبرتیا ده او پر الله جل جلاله غره کېدل او خطاوتل دي او د شیطان د لارې قبل ولدي الله جل جلاله فرمایي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا یعنی کوم وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې تاسو او آدم علی السلام ته د عزت او تعظیم سجده وکي پس هغه ټول سجده وکړه بیل ابلیس څخه چې دی د جن د ذات څخه دی او د خپل رب د امر څخه یې په سجده نه کول سره سرکشي وکړه آیا اوس تاسو دغه ابلیس او د اولاده په دوستی نیسی دوستی بولی چې اطاعت کوي بله ماسخه یعنی ما پرېږدي ابلیس ته ورځي حال دا چې دغه ابلیس او دغه اولاده ستاسو دشمنان دي د ظالمانو د پاره ابلیس بد بدل دي یعنی دا چې انسان د الله جل جلاله په عوض او بدل کې د شیطان متابعت کوي دا ډېر بد بدل دي او بیا رب عز وجل فرمایي ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير يعني خامخا شيطان ساس دشمن دي نو تاسي هم دشمن وبولي بشك دغ شيطان خپل دله وهغه کاروته وربولي چې د اهل سعير اهل دوزخ څخه سي شيطان خپل دله د دې د پاره زیاتوي او ډیروي چې د دوزخ اهل سي او اوس ما تاسې ته فلانی درولیږي د فلانی پر ځای به یې د هغه قومندان نوم لیکي چې د هغې منطقې و مرتجنو ته یې ورلیږي او اوس ما تاسې طرف ته فلانی درولیږي چې د مهاجرینو انصارو او تابعینو د احسان لشکر ورسره دی او دا امر مې ورته کړی دی چې د هیڅ چا سره به جنگ نه کوي او نه به څوک وژني تر څو چې د الله جل جلاله ولارې ته یې راونه بولي. که چا دغه زما د قومندان دعوت قبول کړي، په اسلام یې اقرار وکړي او عمل صالح یې اختیار کړي، دغه اسلام یې قبلیږي او پر هغه یې کومک هم کیږي. او که چا انکار وکړي، اسلام یې نه قبلاوه، د هغه سره دې جنگ کوي او پر هر یو چې قدرت پیدا کړي هغه دې نه پرېږدي، ودې یې وژني، ښځې او کوچنیان دې یې بندیان ونیسي او د هیچا څخه دې بېل اسلام بل شی نه قبلوي. که چا ایمان راوړي، دا یې ګټه او فایده ده. او که چا اسلام پرېښاوه، هغه څوک الله نسی عاجزه کولی، یعنی پر الله نسی غالبه کېدلی. او ما دغه خپل قاصد او قومندان امر کړی دی چې ستاسې په هر ټولنه او اجتماع کې دغه زما لیک درته ووایي. زموږ او ستاسې په منځ کې نشانه او علامه اذان دی. که مسلمانانو اذان وکړي، تاسې هم اذان وکړي او ځانونه خلاص کړي. او که چا اذان ونه کړي، نو دې پوښتنه ځینې وسي چې تاسې پر کوم دین یاست. که یې د اسلام څخه انکار وکړي، حمله دې پر کوي او که یې اسلام ومني، ځینې قبول دې سي. او هغه کارونه چې پر دوی دي، په هغه دې مکلف کړل سي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منهج، طریقه او امرونه ټول ښکاره او روښانه دي. اوس نو څوک مرتد وبلل سو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه کسان مرتد وبلل چې د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدی ادا کوي، لمنځونه کوي، روژه نیسي، مګر د زکات ورکولو څخه انکار وکړي. دلته د دغو مرتدینو مسأله یا حال دا نه دی چې بالکل د اسلام څخه منکر دي. نو د دغه مسألې په پوهېدلو سره حکم داسو او دغه دی، که یو څوک د دین د یو معلوم شي څخه انکار وکړي، د اسلام د امور او فرائض څخه یو واضح او روشانه شی پریږدي او ځینې منکر سي، نو دغه سړی مرتد او کافر دی. هو، هغه شی به متفق علیه شی وي، داسې شی نه چې په هغه کې اختلاف وي. نو دغه منکر کافر، او مرتد بلل کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، د هغه په وجلو امر کوي او وایي په اور دی وسوځل سي، شذ دی لکه د کفارو بنجان او منجان ونیول سي. نو د دغه خلقو مسأله د ردت مسأله و، د اسلام څخه کوچنی او لږ لږ انحراف نو، یا یو اجتهادي مسأله نه و چې اختلاف وکړي راغلي، بلکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فرض شي څخه انکار د ملت مسلمه څخه خروج وباله. نو دا دې تاسو ته معلومه وي چې د فرض شي څخه انکار د اسلام څخه وتل دي او د کوپارو پر قسم معامله ورسره کیږي. نو د زکات نور کوونکو په مقابل کې او د زکات څخه د منکرانو په مقابل کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریز او موقف دغه و، داسې شدید او قوي دریز دی چې الله جل جلاله د ده په شدت سره اسلام وساتي. اوس نو ټولې لشکرې د خپل مقصد پر طرف رهي سوې. اول لشکر چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د تلیحة الاسدی و طرف ته حرکت وکړي. دغه تلیحة کاهن او کوټګر و. د نبوت دعوه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه کړې و او یهودو یې متابعت وکړي. دا د یهودو خباثت دی. دوی ښه پوهېده چې تلیحة درواغجن دی او درواغ وایي. یهود بیل خپل دینه بل هیڅ شی حق او صحیح نه بولي او هیڅ څوک یې نه دی خوښ، مګر څرنګه چې هلته یو نوی شی پیدا سو، ویل شایي چې دغه شی د اسلام او مسلمانانو د تخریب او ضعف کېدلو سبب وګرځي، نو ځکه یې د هغه کومک وکړي. د يهودو خباست به تاسو په سیرت النبي صلى الله عليه واله وسلم کې پوره لیدلې او اوریدلې. نو کوم وخت چې يهودو ولیده چې پرتلایحه هم خلق راټولېږي، دوی هم کومک وکي او د هغه متابعت شروع کړي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته چې د تلایحه خبر ورسېدی، نو یې ضرار ابن الازور الاسدی رضی الله تعالی عنه د تلایحه د جنگ د پاره ولېږي، چې دغه ضرار رضی الله تعالی عنه هم د بنی اسد او د تلایحه د قوم څخه دی. ضرار رضی الله تعالی عنه د لشکر سره د تلایحه پر طرف رئیس و. د مخه تر دې چې د ضرار او تلایحه په منځ کې جنگ شروع شي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر نشر شو. د ضرار رضی الله تعالی عنه لشکر د دغه خبر په اوریدلو سره وپاشل شو، حتی ځینې کسان یې د تلایحه و طرف ته ولاړل او د تلایحه لشکر په ډیر شو. نو ضرار رضی الله تعالی عنه ونه کولای سوای چې خپل وظیفه سرته ورسوي او بیرته مدینه منورې ته را رهي شو. دا واقعي خوده مخه پیښ شوې وي. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د تلایحه و طرف ته ولیږي. د دغه فراغ په موده کې، یعنی د ضرار او د خالد ابن ولید د لشکرو په منځنۍ موده کې، تلایحه نور هم کوشش وکي چې خپل لشکر ډیر او زیات کړي. د مخه یوازې بنی اسد او یهود ورسره ملګري وو. په دغه موده کې غصفان چې مشر یې عیینه ابن حسن وو، طی، حوازن او بنو دجیله هم د تلایحه سره یو ځای او ملګري شوه، چې دغه ټوله په عربو کې لوی لوی قبیلې وې. نو خبره ډیره درنه او مشکله شوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې اول لشکر د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د تلایحه و طرف ته ولیږي، د دغه لشکر سره عدی ابن حاتم الطائر رضی الله تعالی عنه هم ملګری وو، چې دغه عدی د طی د قبیلې د رئیسانو څخه وو او د طی قبیله اوس د تلایحه سره ملګری ده. کله چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لشکر هلته ورنږدې سو، عدی ابن حاتم الطائي د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه اجازه وغوښتل او ویل: ما پرېږده چې د خپل قوم سره خبري وکم. خالد رضی الله تعالی عنه هم اجازه ورکړه. عدی ولاړ او د تی قبیله سره یو ځای کړ، خبري ورته کوي، اسلام ته را بولي، وایي د پوهې او عقل څخه کار واخلي ترڅو چې خپل قبیله یې قانع کړه. د تی قبیله تلایحه پرېښوه او اسلام ته رجوع وکړ، او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د لشکر سره یو ځای شو. عدی رضی الله تعالی عنه چې په دغه باره کې خپل کامیابی ولیده، بیا یې د خالد رضی الله تعالی عنه څخه اجازه وغوښته چې د بنی دجیله د قبیلې سره به هم خبري وکم، ځکه د هغو سره هم ښه روابط او تعلقات لرم. د خالد رضی الله تعالی عنه تر اجازه وروسته عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه و بنو دجیله ته ورغلی. پس له ډیرو خبرو یې هغه هم قانع کړ. د بنو دجیله قبیله هم د تلایحه څخه راجلا او د خالد رضی الله تعالی عنه سره ملګری شوه. نو عدی رضی الله تعالی عنه وکولای شوای چې د ده په دعوت دوی قبیلې و اسلام ته رجوع وکي. دا د عدی ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه فضیلت او درجات. هغه نور قبیلې د تلایحه سره پات شوه او د دوو لشکرو په منځ کې شدید جنگ شروع شو. پس له څه وخت څخه د تلایحه په لشکر کې د ماتې او شکست علامې شروع شوې. تلایحه چې په خپل شکست پوه شو، د مخه یې د خپلې تیښتې لپاره آسان درولې وه. نو دی او ښځه یې پر خپلو آسانو سپاره سوه او د شام و طرف ته یې په تیښته شروع وکړه. د تلایحه په تیښته سره د ده په لشکر کې پوره شکست شروع شو. د لشکر ځینې خلق تښتي او ځینې د شهادت کلمې وایي، اسلام ته رجوع کوي او تسلیمیږي، چې د دغه جنگ په نتیجه کې د غطفان او بنو اسد ډېره حصه بیرته مسلمانان سوه او ځینې پر هغه خپل کفر پاته سوه. د طلایحه لشکر شکست وخوړي او دی په خپل شام ته وتښتیدي او ډیره موده هلته پاتې سو. خو بیا په ورسته کې طلایحه هم مسلمان سو. پس له هغه څخه چې د نبوت دعوه یې کړې وه مسلمان سو او د مسلمانانو په لشکر کې داخل سو، خاصتا په هغو لشکرو کې چې د فارس په فتح کولو کې ګډون او اشتراک کړی دی. طلایحه رضی الله تعالی عنه د قادسیه په جنگ کې هم ګډون کړی دی او په دغه جنگ کې ښه امتحان ورکړی دی. ویل کیږي چې په نهاوند کې شهید ووژل سو. دا د الله جل جلاله قدرت دی چې د یو حال څخه بل حال ته اړوي. طلایحه پس له هغه چې مرتد سو، پس له هغه چې د نبوت دعوه یې وکړه، پس له هغه چې د مسلمانانو سره جنگونه وکړه، پای او خاتمه یې شهادت فی سبیل الله. طلایحه پای ته ورسېدی. ستاسی به په یاد وي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته وظیفه ورکړې وه او ویل که د طلایحه څخه فارغه سوې نو د مالک ابن نویره و طرف ته ولاړ سه. اوس طلایحه شکست او ماته وخوړه او خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې د مالک ابن نویره و طرف ته رهي سي. په دغه وخت کې چې دلته دغه جنگونه او واقعات پیښیږي او جریان لري، هلته د جزیرة العرب د شمال څخه یو بل لشکر را رهیدي چې د دې لشکر مشر یا مشره یوه ښځه ده چې دې هم د نبوت دعوه کړې ده او نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبيه دی. د دې قوم لطف